Sintonizas o 90.5 da FM. Desenganarme, sen dilación, facer limpeza de lembranzas no galpón. Escoitas Fala Melide, a emisora do IS de Melide. Invertir horas en tratar de averiguar no xito de bo, ra a arte, a a a, no xito de bo, ra a arte. Fala Melide, un tempo de radio feito pola xente nova, como a ti. Unha radio diferente na terra de Melide, para xente sin idade. Cancelar citas para ter tempo de pensar, un xito de bo, ra a arte, a a a, un xito de bo, ra a arte. Nesta nova emisora de Fala Melide poderás escoitar programas de actualidade, deportes, música, literatura, entrevistas, programas sobre traballos de aula, contos, lendas e mitoloxía. É todo o que se coce no instituto. Fala Melide, escoítanos no 90.5 da FM. Os luns, ás 20 horas. Os martes, ás 18 horas. Os mércores, ás 12 horas. Os xoves, ás 15:30 horas. Os venres, ás 23 horas. E os sábados, ás 11 horas. E tamén podes escoitarnos en internet en falamelideewerly.com. Pedir destino onde non veñas a molar, mercar veleno, pero pra ti. Atopa o teu momento, Fala Melide. Fala Melide, unha radio feita polas alumnas e alumnos do IS de Melide. A Radio Natural, a túa radio no 90.5 da FM.